Lahat ng pagmamahal at oras na aking binigay, parang di mo pansin ang sama ko sa iyong paningin. Oh, di ba nakakabuhat ang ina, tayo'y lumipad at ako'y iniwan mo. Oh, di ba pinagmukha mo kong tanga, tayo'y lumipad at ako'y iniwan mo. Di mo agad sinabi na may duda na sa'yo ang isip. Pinalangin mo pa ang sugat dito sa aking dibdib. Di ba nakakabuhat ako'y iniwan mo? Oh, di ba hinag mukha mo kong tanga, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo sa ere, ere, ere. At ako'y tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo.